Można wygrać w lotto. Szczerze powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten piątek. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, dwie w cenie jednej. Tak, wszystkie kawy, dwa opakowania w cenie jednego. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 marca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Epidemia nie zwalnia, kolejny dzień i kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Tym rekordem warto się chwalić. Mamy najwięcej szczepień obiema dawkami w ciągu jednego dnia. Od wtorku pasażerowie lecący do Niemiec muszą mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Jest kolejny rekord zakażeń od początku pandemii. Minionej doby liczba chorych przekroczyła 35 tysięcy. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu i Śląsku, ponad 5 tysięcy. Wykonano ponad 100 tysięcy testów. O aktualnej sytuacji epidemicznej Karol Surówka. Według resortu zdrowia szczególnie niepokojące są dane z Mazowsza, regionu śląskiego i Wielkopolski. W ostatnich dwóch województwach jeszcze kilka tygodni temu liczba zakażeń utrzymywała się na średnim poziomie. Teraz nowych przypadków jest tam względnie najwięcej w Polsce. Bardzo duży wzrost liczby zakażeń widać także w skali całego kraju. Dziś jest o 1000 przypadków więcej niż wczoraj oraz o 9000 więcej niż tydzień temu, mówił minister Adam Niedzielski. Nie ma tutaj czasu na analizy, powolne myślenie. Tutaj trzeba bardzo szybko działać, reagować, żeby uchronić nas przed scenariuszami, które są po prostu niebezpieczne dla polskich pacjentów. Minister zdrowia zaznaczył, że wojewodowie są odpowiedzialni za zwiększenie liczby dostępnych łóżek dla pacjentów z COVID-em i zapewnienie potrzebnego personelu medycznego. Adam Niedzielski dodał, że nie będzie tolerancji dla braku woli współpracy z wojewodami. Karol Surówka, Polskie Radio. Po miesiącu lockdownu na Warmii i Mazurach widać pierwsze efekty. Sytuacja epidemiczna w regionie wciąż jest poważna, ale stabilna. Policja interweniowała przede wszystkim w sprawie braku maseczek, mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Policjanci interweniowali blisko 2000 razy w sprawie wykroczeń dotyczących lekceważenia obowiązku korzystania z maseczki w określonych okolicznościach. W ponad 1000 przypadków taka interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu karnego. Wobec ponad 260 osób skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądów. W tym samym okresie funkcjonariusze uczestniczyli lub przeprowadzili ponad 5000 kontroli obiektów handlowych. Od jutra w całym kraju przestrzegania nowych obostrzeń będzie pilnowało dodatkowo 20 tysięcy policjantów. Za nami kolejny dzienny rekord. 206 tysięcy szczepień obiema dawkami w ciągu jednego dnia. To najlepszy wynik od początku Narodowego Programu Szczepień, napisał w internecie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 5,5 miliona szczepień. Drugą dawkę otrzymało już prawie 2 miliony osób. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że zaszczepi się każdą dostępną w Polsce szczepionką. Komentując zamieszanie wokół brytyjskiej szczepionki firmy AstraZeneca, prezydent powiedział, że odbiera to być może jako walkę między koncernami farmaceutycznymi. Gdzie chodzi rzeczywiście o bardzo duże pieniądze. Bardziej się obawiam, że to są tego typu rozgrywki niż faktycznie rzeczywiście jakieś poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w wielkiej liczbie. Niezależnie od tego, którą szczepionką zaszczepienie zostanie mi zaproponowane, to będę mógł to spokojnie przyjąć. W najbliższych 4 tygodniach do Polski trafi 7 milionów szczepionek 3 różnych firm. Od wtorku Niemcy wprowadzają obowiązek posiadania ujemnego wyniku testu na koronawirusa dla wszystkich, którzy wylądują samolotem na niemieckich lotniskach. Z Berlina Wojciech Osiński. Wprowadzenie obowiązkowych testów dla podróżujących jest związane z ostatnią dyskusją na temat lotów na Majorkę. Z powodu spadającej liczby zakażeń Niemcy nie klasyfikują tej wyspy jako obszaru ryzyka. Uruchomienie połączeń lotniczych do Hiszpanii wywołało szturm klientów na biura podróży. W Niemczech większość hoteli pozostaje zamknięta co najmniej do 18 kwietnia. Wszystkie osoby podróżujące do Niemiec drogą lotniczą muszą od wtorku przedstawić przewoźnikowi za granicą negatywny wynik testu na koronawirusa. Jest to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki próbujemy zaradzić obecnej sytuacji, oświadczył minister zdrowia Jens Spahn. Wiceszef CDU dodał, że przy obecnym przebiegu pandemii w połowie kwietnia będzie trudno uniknąć przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Znamy laureatów rankingu Innowacje 2021, organizowanego przez Polskie Radio. W kategorii Najlepsze rozwiązanie najwięcej głosów otrzymali konstruktorzy maszyny do zbierania skał i kamieni z pól uprawnych. Jeden z wynalazców urządzenia, Marcin Gołębiewski, podkreślał jego znaczenie w rolnictwie.

16 minut po godzinie 16. Taka piękna pogoda może by tak przerzucić się na dietę solarną i zacząć żywić się tylko słońcem. No jak to? No przecież słońce daje życie, więc pewnie i człowieka utrzymałoby przy życiu. Słyszeli państwo kiedykolwiek taką teorię? Więcej, są ludzie, którzy uwierzyli w tę teorię i postanowili się w taki sposób odżywiać. No ba, prawie skończyło się to tragedią w niektórych przypadkach. Jak to jest, że wierzymy w niektóre teorie? Dajemy się uwieść pewnym sugestiom. Doktor Piotr Sokołowski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Czy głupota jest zaraźliwa? Och, tak, to pytanie jest szerokie. Przede wszystkim na pewno jest wszechobecna. Co to znaczy? To znaczy, że począwszy od bardzo starożytnych filozofów, potem przez jeszcze w biblijnym wydaniu, także w Eklezjaście, w wykonaniu świętego Tomasza, w wykonaniu potem oczywiście Erasma z Rotterdamu i tak dalej, wszyscy jednoznacznie twierdzili, że głupota jest po prostu wszechobecna, jest niepoliczalna, łącznie z tym, co Einstein w pewnym momencie powiedział, że dwie rzeczy są nieskończone, czyli wszechświat i głupota, tyle tylko, że co do głupoty jest pewien. Więc ze wszystkich tego typu źródeł, plus współczesnych również, wynika wprost, że głupota to jest coś, co obejmuje całą ludzkość i to w ogromnym procencie. Na przykład taki amerykański autor, pisarz, wydawca, człowiek, który zajmował się literaturą, po studiach z literatury, stwierdził w takiej swojej książce z 1932 roku, chyba 1932, że 4/5 ludności świata to są ludzie, o których można powiedzieć, że są głupcami. Ale tej oceny dokonują ludzie mądrzy czy ludzie inteligentni? Kto zauważa głupich? No właśnie z tym jest problem, ponieważ tak jak taki bardzo zresztą wnikliwy historyk ekonomii włoskiego pochodzenia, ale z Uniwersytetu w Berkeley, Carlo Cipolla, opisał głupotę przy pomocy 5 praw. I tam była mowa o tym, jak możemy opisać głupotę, gdzie trudno powiedzieć o tym, czy to jest brak inteligencji, czy brak rozsądku, czy brak mądrości, brak wiedzy, ponieważ tu różne źródła mają bardzo, że tak powiem, szeroki zakres. Czyli rozumiem, że panie doktorze, głupota to nie jest przeciwieństwo wysokiej inteligencji. Nie, bo można być bardzo inteligentnym i bardzo głupim. Zresztą właśnie powołany Cipolla w trzecim fundamentalnym prawie głupoty stwierdza coś takiego, przepraszam, w drugim fundamentalnym prawie głupoty stwierdza coś takiego, że głupota jest czymś, co jest całkowicie niezależne od jakiejkolwiek innej cechy bądź funkcji pełnionej przez człowieka. Panie doktorze, i straszne, i piękne. No z jednej strony tak, bardzo piękne, ale z drugiej strony straszne, bo z tego płyną wnioski dotyczące mnóstwa różnych rzeczy. Zresztą Józef Cipolla bardzo dobrze definiował głupotę, bo on ją definiował pragmatycznie. To znaczy nie przez abstrakcyjny opis, tylko przez konsekwencje. Zgodnie z zasadą, że głupiec to jest taka osoba, która wykonuje działanie nie przynoszące mu korzyści albo przynoszące stratę, ale przynoszące stratę innym ludziom. Czyli głupota nie zawsze wiąże się z błędną decyzją z kolei. Nie, bo może to być tak, że decyzja jest błędna z punktu widzenia odbiorcy, a właściwa z punktu widzenia osoby, która tę decyzję podejmuje. Zresztą Cipolla w swoim takim wykresie dzielącym ludzi na kategorie mówi, że wtedy mamy do czynienia z człowiekiem, który się mieści w kategorii bandyta, bo on wykonuje działanie, które jest jakoś tam racjonalne, wstrętne, ale racjonalne, gdzie on ma korzyść, a ktoś inny traci. To teraz jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy tych z wysoką inteligencją, a podejmujących głupie decyzje. Jakiś przykład? No myślę, że takich przykładów byłoby wiele, ale chociażby Spielberg, jak powołuje się któryś z autorów współczesnych, jak po latach się wypowiadał na temat robienia przez siebie filmów, które robił, to powiedział, że to była głupia decyzja. No trudno o Spielbergu powiedzieć, że był człowiekiem nieinteligentnym. że jest człowiekiem nieinteligentnym. Dobrze, to jeszcze tak myślę, co tu zrobić z tą głupotą? To znaczy, jak ustrzec się głupoty, by nas nie spotkała? Czy my możemy, no musimy być czujni w jakiś sposób, tylko jak być czujnym od głupoty? Otóż to się okazuje, jest to sprawa z jednej strony bardzo prosta, ale jak widać nie do końca skuteczna. Chociażby takie piękne zdanie Kisielewskiego, które wygłosił swego czasu, mianowicie, że dureń to jest taka osoba, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest durniem. W związku z tym durnie rekrutują się spośród tych ludzi, którzy uważają siebie za mądrych. Stąd recepta, jaka by płynęła, żeby tej głupocie się jakoś przeciwstawić, polegałaby na tym, że należy sobie zadać pytanie, czy ja aby nie jestem głupcem, albo przynajmniej, czy nie robię czegoś głupiego. Myślę i zadaję sobie teraz to pytanie. To jest rzeczywiście bardzo intrygujące, co w tej chwili pan zrobił, panie doktorze. To na koniec jeszcze jedną sprawę a propos głupoty. Wynikałoby znowu z naszej rozmowy to, że każdy w naszym życiu w pewnym sensie jest głupcem. Tak, bezsprzecznie. Nie ma ludzi, którzy by nie popełniali jakichś głupich działań, szeroko rozumianych, bo to mogą być decyzje, to mogą być zachowania, to może być cokolwiek. Nie ma takich ludzi, natomiast istnieje jakaś część ludzi, którzy potrafią to u siebie zobaczyć i automatycznie wtedy wychodzą z kategorii głupców. Tylko czy my teraz nie usprawiedliwiamy w takim razie głupoty? Nie, nie usprawiedliwiamy głupoty, bo prawdopodobnie zdziwiłby się pan, gdyby się dało to jakoś tam zmierzyć, jak ogromna liczba ludzi po pierwsze nie zadaje sobie tego pytania, a nawet jeżeli zadaje, to odpowiada sobie przecząco nie, no oczywiście nie jestem. Co by znaczyło dokładnie tyle, że mieszczą się w tych opisanych przez Pitkina na 4/5 ludzkości. No i oczywiście zgodnie z tym, co mówi z kolei Cipolla, to są ludzie, których działania przynoszą krzywdę innym. A szczyt głupoty każdy ma swój? Och tak, jak sobie spojrzeć na przykład chociażby na tak zwane nagrody Darwina, prawda? Gdzie nagrody dostają najgłupsza śmierć. I on tam podaje bardzo różne przykłady. Znaczy podane tam są bardzo różne przykłady. Na przykład chłopak na Hawajach, który postanowił się popisać, jak to on cudownie ujeździ gejzer. Czyli wskoczy na wystrzelającą z wody na ileś tam metrów w górę gorącą wodę. Co zrobił? Wywaliło go w powietrze na ileś metrów, następnie spadł w jakieś skały, gdzie się zabił oczywiście. 2 dni go trzeba było stamtąd wyciągać. No przyzna pan, że to taki całkiem niezłe osiągnięcie głupoty. No panie doktorze, boję się przyznać mu głupotę, bo nie wiem, co mnie w życiu czeka. Znaczy, w życiu nas czeka coś takiego, że na pewno, biorąc pod uwagę te rozliczne zdania, jak wszechobecna jest głupota, to na pewno będziemy mieli do czynienia, mieliśmy do czynienia z głupotą o charakterze mniej lub bardziej osobistym, albo mniej lub bardziej społecznym. A jest głupota zbiorowa? Och, oczywiście, że jest. Jeżeli spojrzymy sobie na zachowania tłumu, to z kolei inny włoski filozof, biznesmen przy okazji, teoretyk komunikacji internetowej, Giancarlo Livragi, mówi coś takiego, że wtedy, kiedy głupcy się łączą, to przyrost głupoty jest nie arytmetyczny, tylko geometryczny. I jako przykład właśnie używa się tu psychologii tłumu, który w momencie, kiedy zaczyna działać zgodnie z tymi prawidłami, to z reguły są to działania o charakterze totalnie głupim, niebezpiecznym, przynoszącym ogromne szkody i tak dalej, i tak dalej. Panie doktorze, mam wrażenie, że rozmawiać o głupocie można bez końca. Ale ja postanowię postawić tu kropkę. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Doktor Piotr Sokołowski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, podobno specjalista w temacie głupoty. Nie, chyba nie trzeba tego... Przepraszam, specjalista to może jest za duże słowo, ale nie głupie. Ale biorąc pod uwagę fakt, że prowadzę wykład monograficzny w tym zakresie, no to przynajmniej poczytałem trochę na ten temat i coś wiem. Nie sądziłem, że rozmowa o głupocie będzie tak fascynująca. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Czego ja Państwa mogę namówić? No do tego, byśmy odrobinę teraz uwagi skupili na mapie pogodowej Polski. Jeśli mają Państwo jakieś plany na sobotę, one związane są z wyjściem z domu, to proszę chwilę posłuchać. Jeśli do Państwa jutro czynności potrzebne będzie słońce, będzie ono niezbędne, to ci mieszkający na Warmii i Mazurach, Podlasiu, w Mazowieckiem, Łódzkiem, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie mogą spokojnie jutro wszystkie swoje działania podjąć, bo tam piękne słońce i temperatura w okolicach 12-13 stopni. Mieszkańcy zachodniej Polski niestety słońca raczej jutro nie ujrzą, chyba że gdzieniegdzie będzie przebijało się między chmurami, ale temperatura podobna. Od 12 w Gdańsku po 14 we Wrocławiu i 15 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Skakanie jest jak latanie szybowcem. Nie ma silnika, jest aerodynamika, mówi Kamil Stoch, nasz mistrz z zębu, który po pierwszej serii w konkursie w Planicy zajmuje aktualnie 5. miejsce. Trwa ten konkurs, my go obserwujemy. Drugi jest Dawid Kubacki, który oddał, proszę Państwa, najdłuższy skok pierwszej serii. Na razie 230 metrów. Jak mówią eksperci, którzy liczą z uwagą czas, jaki w powietrzu lecą zawodnicy, to około 6-7 sekund na skoczni mamutowej.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Z wyliczeń ONZ wynika, że do 2050 roku na świecie powinno żyć około 10 miliardów ludzi. Jednym z najważniejszych wyzwań będzie wyżywienie nas wszystkich. Czy Matka Ziemia sobie poradzi? Młodzi naukowcy chcą jej pomóc, odciążając ją w tych obowiązkach. Wiele startupów na świecie, proszę Państwa, pracuje nad rozwiązaniem uprawy warzyw i owoców w pomieszczeniach. Zamiast naturalnego światła wykorzystuje się w nich LED-owe lampy, a także oparty na wodzie i bogaty w składniki mineralne roztwór, który zastępuje glebę. I tu pytanie, czy hydroponika, nazywana inaczej container farming, zdominuje tradycyjne rolnictwo? Profesor Tomasz Zaleski i dr Anna Kołton z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odpowiadała na pytania Joanny Gąski. Odpowiadali na pytania Joanny Gąski. Czy hydroponika zastąpi tradycyjne rolnictwo? Nie. Zastosowanie hydroponiki ma szansę rozwoju dla pewnej grupy odbiorców, hobbystów, rolników, ogrodników, którzy na przykład chcieliby uprawiać na małej powierzchni, w dużych miastach, czy w miejscach, gdzie gleby są bardzo słabej urodzajności. Ale co najważniejsze, trzeba mieć dostęp do energii elektrycznej i wody. Jedna z firm kenijskich pomogła już utworzyć uprawy bezglebowe w Kenii, Rwandzie, Somalii, Tanzanii i Ugandzie, a także przeszkolić ponad 5 tysięcy ludzi do ich używania. To tylko kropla w oceanie, ale daje nadzieję. Czyli się przygotowują na hydroponikę i na ten system uprawy. Ale pan powiedział, to zależy, co chcą uprawiać. Czyli są takie warzywa, owoce, rośliny, które raczej nie są dedykowane do uprawy hydroponicznej. To jest ekonomicznie uzasadnione. Jeżeli ktoś patrzy na rolnictwo, ogrodnictwo biznesowo, no to musi sobie obliczyć, jaką uprawę, jaki owoc, jakie warzywo dzisiaj mu da zysk. i obrót tym towarem jest dla niego istotny. Chyba najbardziej na naszym rynku polskim to byłaby wizja dla zabezpieczenia dużych miast, aglomeracji, świeży produkt, świeże warzywa, właśnie chociażby sałaty takie, które mają krótki okres uprawy, zioła, przyprawy, kiełki, mikrolify. To są te uprawy, które powinny dawać zysk z takiego sposobu uprawy, z takiego systemu. Mamy pełną kontrolę nad wilgotnością, temperaturą, światłem. Patrzymy na produkty, które uzyskują najwyższe ceny na rynku, prawda? Więc myślę, że tu o to chodziło mojemu przedmówcy, żeby zachować wysoką jakość produktu, a żeby jednocześnie była wysoka cena. Natomiast ja uważam, że ta sałata, o której my zaczęliśmy, też jest ciekawym produktem. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale większość sałat na polskim rynku w tym okresie około zimowym nie jest naszej produkcji. I co za tym idzie, płacimy olbrzymi koszt środowiskowy, transport tego produktu, prawda? Produkcja dwutlenku węgla w trakcie tego transportu. To jest też koszt środowiskowy olbrzymi. A gdybyśmy mogli ten produkt wyprodukować blisko konsumenta, to w tym momencie wpływ na środowisko jest dużo mniejszy, negatywny wpływ, a konsument ma świeżo zerwany, ścięty produkt dobrej jakości. Jak smakuje pomidor z takiej uprawy hydroponicznej? Jeżeli jest dobrze uprawiany, to dokładnie tak samo jak z każdej innej uprawy. Jak ze szklarni, jak z gruntu. To jest kwestia ilości cukrów i kwasów, które w nim powstają. Jeżeli go dobrze prowadzimy uprawę, to jest ten sam smak. Naukowcy Uniwersytetu Rolniczego obecnie pracują nad nowatorskim projektem uprawy kontenerowej, którą chcą wysłać na biegun północny do Polskiej Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk. I jak przyznają, kluczowe jest nie tylko utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz kontenera, ale i światło, o czym przed chwilą słyszeliśmy. Naukowcy wprowadzili już do pomieszczenia prawie kilometr przewodów, które mają zapewnić optymalne warunki roślinom. I bardzo dobrze, niech sobie rosną. Say you love me. To my face, I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though we today. And don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel burning flames when you say my name. Want to feel passion flow into my bones like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in love. Thinking of